أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المحيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وصف إلى الأعداء كل ذلك. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المحيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وصف إلى الأعداء كل ذلك. ربي ñu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam, di leen siyaara bu baax te di leen jégalu itam ci yàggaayu jotaay bi. wante dee lu mu yàgg-yàgg jotaay bi bokk na ci jotaay yi nga xam ne ku fa teew kenn du la bindal bàkkaar ba ba nga fa jóge, kon foofu yàgg fa am na njëriñ, ndax jotaay tudd yàlla rek la, jotaay waxtaan ci yàlla rek la. kon mun nañu wax ne moo gën jotaay bu dul moom. alayhi salaatu wa salaam dafay wax ne mbooloo ma dajee di tudd yàlla, malaatee dañ fay teew wër leen, da leen jégalul yàlla ba bañ fay bàyyeeku. kon boobu ci day am na solo. su ko defee mu mel ni nag dégg nañ ci ay waxtaan yoo xam ne passé na ci gannaaw, lépp jëm ci li nga xam ne moo ñu fi indi ci alam bi ñuy dund. damay wax ne jaam war na xam ko mu bàyyi koo fan la ak nu ko fa jëlee, war na xam ci mu ñëw fan la ak nu ko fi indi, war na xam bu fa delloo bàyyi koo fan la jëm ak lan la koy def. sa dund yëpp ci lii nga ko a def li jënd ko ba mu leer sa loola benn dund. kenn ku ne xam nga ne kenn moom la ko dul yàlla. sa saay sa baatim sa dund sa dee yàlla la moom sa bopp la kenn. bala yàlla bind tàggoowu taamu ko ko dimbali. bu la fi yàlla jël du tàggoo te kan mën ko daal. kon yàlla lépp lu muy def ci coobaram la ko defee, ku mu neex ku mu naqari. loolu mooy fekk dana yàlla mooy borom sañ-sañ, loolu mooy fekk dana yàlla mooy borom màgg, loolu mooy fekk dana yàlla lu ko neex mu def te kenn du ko ko def. waxaalul li maa yuri loolu rek nag war naa tax jaam ñëpp daw ragal yàlla dellu ci yàlla tuub ci yàlla, ndax buur bu xam ne borom tañ-tañ la bu amul temuwaay, borom kattan la, borom coobare la bu xam ne lu ko neex rek lay def. boobu de kenn lu ko de war ku ko jéem a jege, war ko jéem a tuubal, war ko jéem a toroxal ci moom, war ko jéem a wéetal, parce que loolu rek jóg jàmm ko léegi. addina sax buñ ko xoolee gis ko fi buurub addina boo xam ne bu soxaam la, boo xam ne bu am sañ-sañ ku kenn mënul dara ñëpp dañ cee ragal. kon nag rawatina yàlla mi nga xam mooy borom jàmm yi la. kon mu mel ni jaam ñëpp dañu war a xelaat seen ndeeti ak seen borom, ndax loolu rek am to xelaat boo xam ne nag dangay delloo ak ci yàlla. yàlla mu wax ci alquran ne وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون من نيت اك جن لول ني جامو كون كاي جامو يالا رك كاتخ يالا تاكنو كون لان موي جامو يالا إلا ليعبدوني إلا ليعبدوني أو إلا ليعرفوني lor ne ci ko am fam fam li fere nañ ko mo ila def bu doon am lañ ne ila def bu doon moy ila li wax ndo mo ne tan am ñu ne ila def bu doon moy ila li ar ko ne moy la xam ma do ci nekk na ko jaamu yalla ne tan yalla jaamu yalla xam yalla lor nak ku ñek ak ku mujj ñoo ci yam ko nangu ak ku nangul ñoo ci yam ku xam ak ku xamul ñoo ci yam te kenn du ko defal kenn na dafa waa sépp jaam sadu wàcc kenn te kenn du ko defal kenn nit na du ndey du bàyyi du sëriñ du taale bi kenn du jaamul yàlla sama wax fardul ay mi ak fardul kifaaya bokkul fardul kifaaya mooy lu xam ne mbooloo mi su ko kenn defee wala ñeent defa ci mbooloo mi mu wàcc ñu sedel fardul ay mi mooy lu xam ne kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp mbaa du la wàcc loolu mooy jaamu yàlla su ko defee nag jaamu yàlla munta am te xam-xam amul ndax nit man ci jaamu ko ko xamul ñun man ta def lu xamul wala yàq boobu kon moo tax la muy jiital ci jaamu bi mooy xam-xam la war a jiital moo tax sooy tubaa ne yaa ayuha sujjaanu laa tastaqilu an alhuda wa bil xulam istalu te soxlooñu jub te bàyyi xam-xam gannaaw njub du mën a am njub moom mu jaamee ci xam-xam rek ba tax ko ne bu leen soxlawu njub waaye soxla leen xam-xam wàcce xolóor bi yëpp si wa jillaawa wàcce ni ko majjaa di saqaawa di jàng di mokkal te moytu jitaay yi nga xam ne duñ ko tudd yàlla di foxtaan di jëm ci yàlla yu la fañ tubaa jekkaane bi kon xam-xam mooy tax nga mën a jaamu sa borom lépp lu nit di yëngatu cet na rek xam-xam la ci war a jiital mu doo ko baax xam-xam nag sëriñ tubaa tap na ko mu nekk ñaari xaaj waaye su ma ne sëriñ tubaa tasaf mu nekk ñaari xaaj dafay am koo xam ne dana génnee boppam ngir yaakaar ne moom bokku ci yoon woowu lan ndax sa dixay dañu bëri moo ne sëriñ tubaa rek bu nekkul ci sadaka boobu rek man nga yaakaare bokk loo wante du sax waxam waaye ñëppul ci toon kenn wax lan di muy kana kan mu kenn imaamu xazali gisu na sëñ tubaa mamadou taymani gis na sëñ tubaa yaddaali gis na sëñ tubaa ak ñeneen ak ñeneen te ñoo ñe leen seen wax la sëñ tubaa di rek ñoo wax ne alxelmu inn al ulama yenqasim bi zahirin wa batin siran gudd xam-xam ñaar la dafa am xel ku ne boo xoole xam ne yàll far ñaar la tax guddi ak bëccëg ñoo fi nekk mooy tekkal ñaar xam-xam yële saahir ak batin fasnat al axira l'islam ak saraabu leer ak lëndëm far ñaar ñaar moo sëriñ tubaa ne kon xam-xam ñaar la bii saahir la bii batin la waaye nee na batin ba nag ngóor la muy nëbbu saahiruha muslimu lil ahmaali wal batinu muslimu lil ahwaali saahir ba mooy yëwnag ci jëma bii seet na lépp loo bëgg def jetta dangay dem xam la li ko doon ko mën a def wal batinu xam-xamu batin muslimu lil ahwaali mooy yëwnag si àllaaxira àllaaxira la la fay juwal dangay jox li ngay wut mooy xam-xam wala ko jox boo koy bàcc suma da tax di mu fatta yaqa ala kasbul wujuba ak jala kam kam bobu len fi fekk la di tasawuf la kam kam tak moy xam xam bi nga xam ne mooy doxal fi yëngu fi nga yëngu tu xam xam tasawuf mooy xam xam yi nga xam mooy yow na sa alaaka rek bari dafay defar sa xol fa awal bis ma tafaxlan tuxuy wa taani amul bi tasawuf may xam xam bu njàkk bi mooy xam xam fëkk xam xam bu ñaar mooy xam xam tasawuf xam fëkk la ak tasawuf xam xam fëkk moom la ñu jàng ci daara yi xam xam taw moom la ñu ci jubóor yàlla yi dañ ci baa waxaat ne wa man illaa illaa li awal intama àllaka fi dunia di kon ulama ku bàyyi xam-xam bu njëkk bi damooy xam-xam fëkk da nga alog ci ëpp na jàdde borom xam-xam yi wa man njëkkoon saami saa ixlaa li yenn xadan yokkumi sa jëraan ku bàyyi xam-xam ñaari damooy tasawu da nga alog ënd ëllëg jàdde ajmaan bi damoo yàlla lum ci def mooy fa wajibun ala état bi sura jamahu malika yonal ajra wax na ci jaar bi boo lem fi ñoom ñaar lu leen nit ñu mën a mucc bii ceet na ak àllaq la fekk ne al ajra sa hukum imamu malik rahimahullahu radi anhu malik kon nag lii ma wax sax imamu malik moo ko wax borom jëm mu mel ni tasawuf nag mooy li nga xam ne tey mooy li ëpp solo te mooy li ñu gën a defar gannaaw moom lañ gën a réeré bëri yàlla ci waa ci yëpp dana yu ci wàll solo ak moom nekkal ci tasawu woote tasawu moo lay taxal ci defoo la waxoon na ko léegi tasawu nag xam-xam la boo xam ne mooy jëfat ni baatini nit nit yàlla doon naa leen taxal xam-xamu dëkk moom nga jàngee ci daara yi moo la xamal loo jule xamal la ore xamal loo jax xamal loo jëme maxa ak lépp loo xam ne lu jëmatu la moo la ko xamal baax na rek war na benn xam-xam bu def na loolu borom tariixa yi feeñ nga xam ne ay sàng lañu jàngalewuñu lañu wote loola mooy tasawuf lu ma ta xam la nag lu ma ta felul dara sa boo mën a dem nag te Abdoul Khare Dieylaane bés bés tubaab yi ak jaar siin bi kenn ku ne da ngay wàcc ci jamono ji woote di yeesalaa diine ji ku ne xam na ne moos li ñuy jàng ñu ngi koy jàng lu ñuy def ñu koy def waaye da nga woote loolu la tey tubaab wax ne baaxta salaatin laa tasul min aali wasal bil xudul wa bie jaddidi tabdil bilaa idal awalami yéen di sa biir mooy yeesal yoo bi yóbbu bi jaaroon na ma ci dox kenn ku ma ci mën a def di yoon a julli di yoon a woor di yoon a raxas di yoon a def maanaam di yoon a fa kon sax ko la jox yooyu ñëpp ci yem waaye dafa def nag moo tax yoon wëmu woote mu yoonu tarbiya te ni ko waxee sarfaat ñu beneen ko ci yoon wuulal dañu la ko ci jiw leen jàng waxtu ko comme ñu ne da ko dafa jàng fi boo ko dafa jàng ni ñu julle dafa àgg ci yàlla la ko àgg ci yàlla kon yàlla dañ cay àgg àgg ci yàlla moom nga xam ne moo ko taxaw jot te moom la laaj sëñ tubaab moom la ko sëñ tubaab namul moom lañ àndee daal di sëriñ pour man doon la àgg ci yàlla boobu lañ àndee ku ne ko ngay ut sëriñ man nga jëli ku ne ko ngay ut sëriñ man nga jàng ku ne ko ngay ut sëriñ lépp lu ñu yëgatu man ko def kon la tax nga ut sëriñ bu loola mooy lan mooy àgg ci yàlla yàlla dañ cee xam tey alayhi salaatu wa salaam ak saa moom la jàng in na laa di salaam minal moomina an fursahum wa amwaalohum bi ànd loo mu jànn yàlla jaayal rek la wax bala ngay àgg ci yàlla da ngaa jaayal sil yàlla jaam nan la jaayal sil yàlla mooy sa moromam jaam ngay jaayal sil sa mën naa yóbbu ci yàlla nag am na ñu koy wax di mais nit war ta topp moromam nit am na ñuy contor nit sëriñ moom waa yëpp diwte rek la man du ma topp kenn yàlla doy na ma wala man du ma fekk topp kenn saraas doy na ma wala yëpp doy na ma wax nga dëgg doy na de waaye li nga wax nag wax ko waaye gëmula ko yow ana nit lan la am ci adduna lu ko nit doxo mbaa gisoo ba ko nga jidoo buñ defaay nga fàtt dangaa jiddu ñu koor la ku la ko du nit ku la jur du nit ku la sang ba mette du nit ku lay nàmpal du nit alquran ku la ko jànga du nit kon lu nit am rek nit la ko jox moo tax boo teewee nit ñi rek doo dem parce que moo lay delaa ci yàlla si que loolu mu lay delloo ci yàlla si tay noonu la lay delloo yàlla si yàlla si bàcc dëpp soo ko defee jëm nit ñi ngay xool waaye li ñu xam ne moom yàlla ci nit ba tax mu yónni ko du nit alquran jàngal nañu ko laqad jaakum rasulun min anfusikum laqad jaakum dikkal na leen rasulun ab ndaw min anfusikum ko xam ne nit lay doon ni yëpp waaye maa ko yónni de alil paratram dafa am lay am bàyyi am ñu mbokkalin nag waaye yàlla da ko sépp jëndi ngay yaa bàyyi ya ak mbokk yeneen li ma bind kii moo tax li ma bind yëpp kii mu mucc na lu mu leen wax maa leen ko wax lu mu leen dana maa leen ko ku ko topp man yàlla ko topp ku ko man yàlla ngi léegi bindi sa ko yàlla waxam épé yi nag xool ko ne kii ba ci dembal gisu rek man dafa lu ñu xam daan ko defoo waaye ñu yàlla na ma daaxee ñu xool ko bu baax destan dam ko déglu la may wax xam ne yàgg def sa wax xool ñu destan sa la mun wax gis ne la wax dëgg la te xamul ñu ko te mën nga ko wax kenn mën ko mis ñu daan ko jege déglu la muy wax nga xam ne lii lu war a xam ne ñu daan ko ndox sa ko kon yàlla du tëj mukk di yónnee ci jànn kon ñoo su boobu yàlla yónnee lu mu ko joxoon mooy njub la ko joxoon leer la ko joxoon war lan dimbi jànn yóbbu leen ci yàlla alayhi salaatu wax ne yàlla ni ko wax wa ma aataakum rasul fa xutuhu wa ma naakum an fantahu lu mu leen wax man yàlla maa def ko wax lu mu leen tere man yàlla maa def ko alquran a ngi ni ku ko wax du yàlla am na ñu ko jot di yónni kon nag loolu yëpp ay tegtal la yu xam ne dañ ci mën a jàngee ne nit lépp lu mu soxla ci yàlla ci moromam doom aadama si lay jàndal ko man xam nga ni kon mooy topp jëmm rek dem ca waaye jëmm ci nga topp te am na ut ci moom yow kon toppal jëmm dafa am loo soxla ci moom am xam rek moo la taxa jox ci jëmm ji faral jox xam-xam bi rek sula man man bi rek moo la taxa jox faral jox man-man bi rek loolu soo ko joxe yow la nga doon topp am nga ko waaye sula jëmm ji rek jëmm ji moom soo ci jotmu nit yi yàlla yi watoo ñoon seen jënd bopp yàq sëriñ tuba ba mu jógee woote def ne muridullahi la wa waxul mudul baam ba waxu mudul tuba sëriñ mudul baam ñu xam ne kon ci moom lañ nama waaye dafa muridullahi ñu nama ci yàlla comme ne ñu nama ci yàlla ñu rek sikku ci bopp yaayam seen moom mu teelu leen ci yàlla loolee na ñu doon dund nag ci yàlla loola mooy jaamu yàlla daala faal ñu nga xam ne tey mun nañu am waytaani dem pour moom rek saalu sa fa tuta ndax li tax nga jël sëriñ tuba moom moo tuddi ko tuba ba ñu ne mooy baax lu mu dii su tax ñu ne mooy baax lu mu dii nag ci joo moom jaar jëmul ko jaar jëmul ko kon loolu baax nag te moo taxoon jox sëriñ tuba man nga anoon sëriñ tuba tan nañ ko ba mu yàgg ñu àgg sëriñ tuba defoon wax naan dañ lay laaj bu fekkee sa rafaal ma xaw ci yoon bi nga wax ñu fekk ko su fekkee ma xaw ci yoon bi nga wax ko fekk si ba ñuy wax la nag gëmul ko sa rafaal la ngeen ko rëkk di parce que moom rek nga jaar ci yoon loo xam ne kenn xamul la am la ñëpp jàpp na ci leen xoole xam ko xool jàmmee seen fa ñu fàttiba dem ci àndu te ku ne xam ne si tubaab daan la ku dul jàpp la du ànd ak yow ku ne xam ne si tubaab daan la mukk koo xam ne texaw la kon nu tax mu seetaat ko ca loola nu tax waa seet moom lu mat a seet la lu mat a xam yàlla leen rek la bëgg mooy taw yi wax bu doon laaxa wala tusk ko biir say am wa bil walidayhi ihsaan yàlla mu dem yàlla mu ne ku bokkaal kenn ku bokkaal yàlla mu du bon bëllëg comme yàlla taw njit mooy diine l'islam wax nañ ko ci njël bëri mooy waxtaanee l'islam. L'islam benn kalima la mooy asxadu an laa ilaha illa allah wa asxadu anna muhammadan rasulullah. Fàtt boobu rek la l'islam. Iqaamu salaati iqaamu zakaati sawmu ramadaan xajjul bayti ñett yii bu baax bi ñëwul ñeent yi mën ñoo baax. Fàtt rek mooy l'islam. Ñeent yii na ñuy reyee ak ñu baax jëlee bokkuñu. Fàtt xam ne ci nag nga tudd baax bi laa ilaha illa allah. Fekk ci Mouhamadou Rasoulah gëm bi saxal si sa dëggal ko ak jëmi sa mbokk soo ci yemoon julli nga nag soo laa ngeen a doon julli waaye xam nga ne julli wax ndax gëm bi yàlla gëm bi yonte waaye danga bañ a doon julli yow boo ko dem day ne dañ koy tuubloo di ko waar su tuubee baax na su tuubul ñu bàyyi ko ba nga xam ne dem nañ ba timit ba waxtu mucc wa ba ko waxtu waay jeexee bu tuubul ñu rey ko ndax buñ koy rey dañ koy rey rey ci tam sant sant sabu loxo ba bàmmul fàllo su dee dañ ko sant dañ ko sant dañ ko jule dañ koy bañ ko jule dana yaaxal ma wàcce ndax waaye képp ko xam ne ki dangaa bàyyi laa ilaha illa allah gëmloo ko tudloo ko koo xam yëfër la suñ ko reyee noo ko reyee baax nag kenn du ko sant kenn du ko sant kenn du ko jule te dañ koy sànni te du dem àjjana itam. Kon li saa mu noonu kon mooy kalimatu laa ilaha illa allah mooy baax taw yi boobu leen waaye boobu leen moom la seen fa suñ bu baax moom la lislam sala wote wan tëf alayhi salatu wasalam yi xëy na aliyu dafa ñëw na ko man lay laaj ñetti sal ma yoon bi jëm jaan bi ci gën a gaaw gën a gàtt gën a yàq bulumi ale aqal bi suluqa illa allah yéti waa saa nag mooy laa ilaha illa allah kul laa ilaha illa allah mu ne ko daal laa ilaha bii nga xam ne moom la ñuy wax ku ci ak bëccëg mu ne ko boobu la waaye am na lenn lu ci nekk loolu ngeen di dugg xëy naa doxal loolu laa soxla mu ne ko la jaayante doxal may karoo si daal jaayante ngir bi yeesal jaayante ba mu jaayante wax ak moom mu ànd ak moom ci melokaan boobu ànd ak moom ci melokaan ba kay moom yëpp bu nekk su fekkee maa ngi mën ko xam xam Aliou mooy bunt ba xanaa ma jël naa ni wàllu baax waa maa ngi ko xam xam Aliou mooy bunt ba fekk nañ ne kenn du ci jaar dugg te jaaru ci bunt ba xëy na Aliou moomu dem moo koy simi naa ay torop bii gis naa yàlla. Li ñu ñebe ñi dégg xale bu du taw di gis naa yàlla man boobu la dëgg fee naa loo bindoon ne naa ay torop bii yaay ñebal bii bokku du laa bàgg am na am na ma ne gis naa yàlla ma daaw ma dikk ne kii ma gis moo yàlla ma di yéen yoroon nag moom nga yor xan moom yoroon moom nga yor nit la ngay nit jaam ak yàlla ngay jaamle la ko wax yàlla moo la wax ci yàlla kon ba mu jaar ba nga gis naa yàlla saxal jaar ko rek doo ko jaar rek gis la mu ndax yàlla nit sonu fan. Kon loole mooy li nga xam ne moom mooy l'islam boo ko jotee loolu nag moom la yàlla nëpp ci baat bi moo tax yàlla wax ci alquran ne aqimi salata li zicria inna salata tanha an lfasa wa nulka waaye wala zicre la xfan tax wala julli tax la tudduma kon ndeka julli lu muy koor koor ko lu muy màrk màrk tudd yàlla ko taxal jëne ko bu ñu tudd ta ñaane waaye balu ñaar ko boobu sax yow bi yàlla yunne yu tuwaay sura saw fukki ak yu mat ci màkka yut woot ni ci lislam bu jule wàcc ci moom woote ci lislam sa boor wàcc ci moom woote lislam sa wërul saaba bi def ko mu jàmm yàlla lam doon wàcc lan la fukki at dafa yàgg nga koy wàcc ci lenn ñu la tee wuyu ci jaay ci yow am nañ ci tudd ba kañ faat su jule wàcc ci moom loolu lam la woon sa bàyyi lislam mooy la ilaha illa allah muhammadan rasulullah rek te la saax bi yàlla noonu jaay ci jaam moom jur jaam gannaaw bu mu la ñaanee sa ko doon dox ci bii jule dañ ko jóor ci jule la woon ñoom bu ki jule ñu koy wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba mu des juróom bii may wax nga wax nga xam ne lii kay jàpp na rek la tey juróom bu ki jule juróom bi jule yooyu dem soo mun sa taxaw toxwaay daf lay wàcc soo mun sa toog toxwaay bi daf lay wàcc ak ka sa kon lu ci des mooy sa rek ko fi des ndax dafa mënoo ko tëli moom kon la julli bu fekkee taxaw wàcc wàcc na la doxaay bi wàcc na la rukko bi julli wàcc na la kon lu ko des mooy sëddee ñu ne julli di tëdd ñu ne ko julli noo julle te xam nga suba nga ne sam ngoon nga ne naka ngay julle boobu jo doy na waam lu tax ñu la moom ñu ko bàyyi kenn du ko bàyyi moy baat li nga xamoon tan tuddu yàlla la tëntul bàyyi mooy la ilaha illa allah moobu moo naxa si julli war na yàlla wala sikku naat ba ci li moo tuddu yàlla moo gën a mag julli jëmmal la dafa am ruuxu ci biir jëmm ji jëmm ji lu mu rëy rëy lu kàttan li bëri bëri lu yëngu bi bëri bëri ruuxu rek a ko ko may kuroo jëmme ci jëmm rek jëmm ngelaw kon kàttan li moom nga xool ya kàttan li kon julli ay jëmmatu la ak sa saa waaye jëmmatu li ñuy rëy rëy li ñu bëri ba li ñu baax baax ruuxu nekk ci biiram rek a ko def mooy sikku laa ci nekk ci biiram rek mata yàgga wala sikku laa ba yàlla gën a màgg moot moom rek nit mën na ko ne def fekk na ko roog ko ci yow bi yëpp ko di ko dund ba lépp loo defati mu jaam rek suñu bani la gudd bantu yaam jaam la dem ci la doole la sëñ tuba tabasara ba moo tax nit laa saa moo wax ne man xaala laa ilaha illa allah mu wax sànni bi xal bi jàqalal dem yow su fekk wax ku wax laa ilaha illa allah sa sa la ko dugg àndal kon kenn leen a di sëñ tuba lu wax amma dawamu zikri wowu ak baru min kulli ma kaana mu lit yubbi ak kultu zalika bila israari wala ubaliko sukaar sëñ tuba ne la saqu batu laa ilaha illa allah moo gën a mag lépp la amul ci bëri sëñ tuba ko waxte moo ko mit mulit mooy tag su ne mulit nag bu kenn jàpp ne ci fukki jëmb na kay mul déedéet képp ku jëm ci yàlla moo ci mulit mooy jàppe na ma ci yàlla yàlla ñu moom ci yàlla yi war na ma yow mi na ma ci yàlla lépp la bëri ab loo ko fonk fonk fonk na li wóotal tudd yàlla moo gën a màgg moo gën a jàll ñe ne wax naa ko tiyeloo ma ko rek safaale ma ci bu gis na gis nga koy wax mu wóotal li nga wax dëgg la day wéddi du cee sa yoon yow di yow la wéddi yàlla la wéddi yàlla na su wéddi yàlla war nga xam ne ay lu ma koy xaar ci kanam xam nga ne moom neex na lu waay wax rek bu la neexee si seet si sànni ci àll ba waaye yàlla mi la xaar ci guddu bàndal kenn ko la ci boo demee ba sukkuraat di la gane chaque fois da nga xam ne dëgg rek kenn waa di kenn ku ne yaa ngi ñaari yàlla mu gis sa làmmañ waaye soo ko tàmbal tey dundaloo ko naka lay mu gis sa làmmañ soo bi bu yéexee ji nga ne toog ba jàpp si tey ci tool nga doon di dugg boo ko duggee nga nangu di da ngay teel a dugg yan di buy tente koog mooy toog bëskuraat nga ne la naan tuuti yàlla loo tuuti yàlla yéex na kon teel a jox am na solo dañ ci waaye la waman baate waxtu sërtal ilaa huda si sara waxtu ci bëri ku teel a jox si jabar ndaw lappul sa waxtu mag loolu nga wala ko léegi toog ba ngeen dabay doon mag soo ko def ci yàlla sa sax yàlla soxlaa tu la bi si toog ba ne soxlaa tu ko mu tee jël soxlaa tu ko ma doomi jëf ci yàlla ñett sa dog yóbbu ci yàlla sa doole jaam sa kattan jaam sa lépp mën a soo dara ak na bàyyi na la ñu def day bàyyi na la soxlaa tu la parce que doon leen soxla amatu la ko man la dara ma doo ma tudd nag ci yéen mën a jëf ci yàlla commencé ñu bu ma ci ci jàppe sa sax jëf na ci dama jëloon jox ñàkk sa xale ko sax bi bu ko ci jàppe waaye jëf doon ko njëkk a jëmb kon teel a jox may waan teel a at kon teel a jox la moo tax fi tubaab ne ku ma jox sax ndaw ma teel sama kon nag ñu góorgóorlu xam ne diina ci diina l' islam mooy kalima bi rek ñu xam ko tëdd wa kullu man zakaraa muxtaqida mat mun a daxala seen saxala suñ tubaa ne képp tubaa la ilaha illa allah da nga xam ko trop aj la mooy tubal kon neka dañ cee tudd dañ cee xam dañ cee nom làmm ñu koy tudd xalbi moo koy xam xalbi moo koy nom lu mu ca teg mooy xasfaka fiiha annaha tasaa samara jël rabina di rafaa jëtal na la doy moom laa ilaha illa allah na la doy ndax mooy yëpp àjjanaa sunu borom jëkk bi ne na laa ilaha illa allah ñu saaxu jan mooy caabi aj kon nag baat boobu rek si la ñuy àndee ku yàlla ma fi yul ci aadama ba si daamoon alayhi salatu wasalaam baat bi dana yàlla ma ku ma sa wàcceel yàlla jëmee ci yàlla ci baat bi nga ma sa wàcce ci jëmee jëmee jaan ci yàlla kon mu ngi noonu dina daan boobu islam shariatu nag mooy yëngatu yi ci biti shariatul mohammadia ak sa saa loola mooy li nga xam ne moom lañu yëngatoo yow bu yàlla ma fi yoon am nga saria boo xam ne moo la doxam ni ngay jëgoo bokk na ñoom nañ daan jëgoo waaye ci saamoom ñu ko kon nañu góorgóor baax baax moom tax war a xam ne yàlla ku ñuy xam la ku yàlla dinañu yor saabi boo nee xam na am tax bu doon nii fay ndam daal di ko di fay doon xam ngeen ma bëri ngeen may jàmm ngeen ma xam ngeen ma la jàmm yàlla bañ na ko fa ne maa la gën si la sa bopp kon jaan gi dafa war a xam yàlla sëñ tubaa dafa wax ne al xalqu min ni fi sal yoomi xat salima min kulli raymin wa drahmani fa alima sama xol sell na tey ñu ne ko lu tax mu ne wabi rahmani xat alima xam si ma xam yàlla ci la sama xol sell kon ni ca xam yàlla ci la xolam jaan gi sell sëñ tubaa dalu waxaat ni dalal mi yàllaa waala muhammadin waxaale ni muhammadin bi sama si dalu ne tegta nama allahu yàlla ala mamati mama yàlla ma tegta dul ci ala mamati wa qaale ni muhammad bi sa muhammad mu moo muhammad badar yàlla ni l'islam du mal def sa loxey sa jam ñaan sa rek yàlla nengo sa moo tax sëñ tuba wax ne wala tuqasis fadl rabbin qad ala bi fi taqal min faqad sabiqala bal jël ngëneel wala mbaax jëlee ko ma ngi si toon yoo xam ne lañ am si yàlla kene man ko am jëdil fu kenn wax la ñu def ne lay amoo ceere kenn man ko am kat ñoo ko mane seen bopp xam nga yàlla mooy bàggul jaam nga nel kenn ku ne fa ne yàlla tànn bu ko juddoo sax bàggu la lam lay sàggu yàlla mii bàggul jaam nag laata mu jidd nag te kenn du ko digal tey du def kenn bindu ko kon tey naa ñaan yàlla boo def ci bàggu mbind rek moo gën ngiraan naanam sen mën ko am wala ñu njëkk nañ amul jaay sen doon ko am déedé yàlla waxu na ko maa ne tam ay sin aw mulka laa tudde xëy min aw misaal yaa ne lu ma fi jëlee rek dinaa bàcci lu gën loolu mbaa lu mel noo neen sen tubaa ne ku jël ngëneel jëgleel ko mag ñi ci doon kon da ngëneel yéeg rubama wa yufattaamu waqra maa xaba amul xam waqra ku yéex a gani ak na beneen mbir moo xam doon na ko ci ci doon ci jafeleen yosu alai salaam lu wax ummati kal matri laa yëndi awalaa xëyru am axlo sama xel ni mu mel ni ki taw kenn xam bu njàkki moo gën wala mujj kon nag mbaax ak yàlla daal ba tey fii ku aw yoon la da sàkku mbaax ga yàlla mën na la ko jox ku aw yoon la sàkku la ko mën ko bañ a sax yaa ko sàkku wu moom kon dañu yëma sàkku ak ndool la suñ man sa tool dañu sàkku ndool la te nit ci lim gëm di ko dund war a jaa sàkku ndool la pour xam ko la nga gëm soo ko xamee gëm nga lay yokk la nga bëgg soo ko xamee bëggee nga lay yokk kon ñu góorgóorlu baax te xam ne yàlla yemel la dañu war yokk daay man wax ko jawaari ak ay saxtal ak kulli maanaa xanu samal walum xala ijtiyaari xelil waxamal di wàcce la bis faqat ak wàcce tay tubaa ne nag sàmbal say jéer foo mën a ne tay itam nga sax ci dollee ko xam-xam ak jëfee xam-xam foo mën a ne jaam dafa war sax ci dollee ko xam-xam ak jëfee xam-xam foo mën a ne xam-xam rek cay jërim jaam xam-xam nag yomb na lu la jàng rek koy may waaye lépp lu nit si yàlla muy wax tamit ci jëlee xam-xam doo rek nag kon nañu góorgóorlu baax di jëm ak bu baax lii nga xam ne moom ngeen seen xale di wax fii te mooy xam yàlla xam yàlla daam yow si ñoom te yem si ñoom mooy li sañ ci islam te moo koy doxal ba faww la dañ toog si jabal su ko dégg waaye dañ toog si jabal dégg yow ba sañ si baax wootee ñàkkuwul sa wooteem ba mu wote woon ay borom xam-xam rek lañ woon ay kilimaani jàkkaar di jimaa ay xasul quran ay tafsiru quran nga buuy doon man jàng naa tere wata tëri tafsir naa ko ba xam ko maa ngi yor xoolo kon lu ma la topp ci léegi dama la topp war nag loo tañ ko fekk ndax lay doon kon nag loolee mooy lii nga xam ne tey moom mooy mooy ñu ko ne wax ñu tey mooy xam jàng man nga jàng tëri foog mu jeex mokkal al quran tiri ko foog mu jeex ndax après ban naa tiri ko te doo xam sa bopp dana la doo ko xamee ci séeréer la kon nit yàlla nga mën ta xam al quran ay wax la wax ya lum la wax boo ko bëggee tamit ko seetante ko yan tañ ci alquran weer nañ ci alquran ñu dañ ci alquran ay fu ñu bëre nee ci alquran bi waaye tax jar ñi nga xam ne ci séeréer la nga téye kon nag boo bëggee di seet bu ma seet bu seet bu ko xam naa jar su ko la tur yu moo ne ci séeréer tur bi tur yu moo ne ci séeréer waaye xam nga su ko ci séeréer nit tur yu moo ne ci séeréer waaye xam nga ci aw séeréer yàlla itam turam moo ne ci séeréer waaye xam nga yàlla ñëw ci séeréer li ci nekk am na fu ñu ko def kon séeréer bu mag bi mooy si jëm ci alquran ci yow la nekk alquran ci yow la nekk jëm fexel ba xam na lu yor rek li ànd na ku la naqatil min rajulin jaw xala sul nafri sa nam sandi yumkin an yasira biha sabzam la yatanaasalo man sa jaa dañ ma ne woote sa booy dew alquran bi jëmu jëkki sa jaw alquran sa mam waaye su ko borom yóbbul nag yëbu ko rek mais su ko yóbbul nag xam na koom mu lu jeexati la dafa abadal kon util ku la war sa koom nga yor rek gis ngeen ni ku ne li la ci yomoo ni sama wala dama ku la ci ji rek dama wax nga man ko nan la man nga man ko ñaar ñu àndi ci yàlla nee dañu àndi ci yàlla damay fexe ba li ne ci man ma def ko ci yow fexe ba li ma xam ma xam la ko xam li ma ko xamee kon bu ma taxawa ci jëf ma man sax ko jëf su ma yàlla koy fay waaye bu ma yaakaar ci laal sami dama lay jël dama jaamu yàlla ci ma xecc na yow waaye dama laa xamal sa borom ba nga xam ko xamal loo ko jaam koo xam ko wàccoo naa yow man soo jaamoo yaa xam soo jaamul yaa xam lii mooy ñaar ñu àndi ci yàlla àndi ngir ëtt na àndi ngir leneen yàlla lañ àndi comme nañ leen wan yàlla xam ne sa wàcc ngi ñu ngi sant di gërëm bu baax di gàttal wax dana gisaa bi yàgg na su ko defee fekk am na kàddu ñu war a sànni ci laaj yi nga waxoon incha allah soxna si ñu ngay gërëm di la sant te di la dénk jobal gaa ngi noonu leen sañ tubaa bi amul frontière sañ tubaa amul frontière amul fu mu tàmbali amul fu mu yem damay wax ne sëriñ tubaab képp koo def muy benn jëm dëkkale ko benn barab xamuloo sëriñ tubaab sëriñ tubaab dafa jël ci yàlla ba jax ci yàlla bu yàlla di yàlla sëriñ tubaab loolu sëriñ tubaab kon nag kooku duñ ko tënk ci benn jëm jëm ji rek làkk na waaye bi tubaab tey làkk na ko dafa baax la yow sax la xayyaar moo ko naa ñu wax ko fa ne xayyaar xam nga benn ndax yaa ma tax xaar nii ba gas rek ci yaay bi sax xaar nga àndi ma xëy léegi la la si la si yemoon ak xam sa fi ñuy abalal la sa amoon naa sax ni mi lan war a baaxee sa biir àlla moom bi anam yi am na sa biir yàlla jël na léegi ma ko feneen pour ma fi su ma dee man si la su ma dee dama jël ba abadal. yàlla dama topp ci biir bi ndéet ndax kaas bi nga xam mooy kaasu dund bi yàlla naatal na ma ko ndax dama xam ne ku ko naan du sa doota jël. fa ousuka dafsee ne jaasa bu jaarati war yo ko taw faydal ax jalal baxa wal ko fa kaa foofu leen na ma yàlla dox moom na ma naandal su ko naan dootaa jal te du xeet yàlla naanoon na ko di ndax xaalia bi taxil xaw bi mën na war a jaar wa kaana min daaxil ku maadu wa sukkat yàlla naandal na ma kaasam dund bi nga xam ne koo naan sa xol leer koo naan dàmbo bàkkaatu loo taa xam yàlla naandal ma kaas foofu leen kaas foofu nag kaasu leer la kaas la tey morten bi bi ñoo toll suy kenn si naan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

sant da nga xam ne saay ni ak baat ñëpp di ci baat ci sant yii nga xam ne mooy suñu wote de Cheikh Moussa Sy lépp lu mu am sëñ Touba la ko jëlee bàyyi ma ko jël suñu wote daayeeram suñu Touba la bàyyi ma suñu Touba amul kenn ku soo xaa dem pour suñu Touba lépp lu mu am wala suñu Touba yaatu nag wala ku ne moo ko waxoon na moom suñu Touba suñu ñeent ci mbir ak may def may di ñeenti mën ak may def may bu ma kon nag xas sa mooy def mooy kon moom rek sa kon nag si suñ frontière suñ far liñ moom lañ lay xool it moom lañ lay gerte kon boo ne lañ suñ bokk saay sa ibat ñu la dénkaan ñu bopp yi saay sa ibat di gërëm sa jotaay ñu la sant la gërëm di ñaan yàlla bopp si àdduna ak dina ko wax nga kàddu yu am solo mooy roy ñi nga xam ne mooy sama wax na dëgg sama bàyyi baax sama maama baax loolu bu leen saqata di aabaay yi sama saratin ndax ak sadaqa wala ki si sama wala tey tubaab ne la ku ñëw naa la maa baax baay maa baax maa li tubaab ne wax nga dëgg waaye ne ko nag si sa baay bi baaxul su sa bayee tey nga war a bol kon nag wax lan bi an na maa taquutal baraan min indi wa dim yaqul fasiran wa dima yaqul man faquutalan laata tabaqul na xam la suñ man nit ñaa suñ jëne daal mun si xam yàlla jaam yàlla waaye du ay bàyyi ak ma ibrahima jëna tula woon ana bàyyi tulu nga sabal noomu jëna tula woon ana doomna tulu nga sabal ay quoi tey daa moom ay jëlu tuur ana baram ak wala du ñu ko sabal kon bokk ci bu baax am na solo waaye baaxul ci bokk ci bu baax baax na waaye baaxul ci am seen bokk ci bon waaw dalay dëgg dalay yaa ngi ci liggéey bu rek dañu yàlla jàppale la ci liggéey boobu rek dañu yàlla jàppale la ci liggéey boobu rek dañu yàlla jàppale la ci liggéey boobu rek saa fi daa wax rek am nga taxawaay bu am solo am nga taxawaay bu am solo yaa ngi bay sa waar ci tool bi yaa ngi bay sa waar tool bi am na góor ñoo xam ne yàlla sax sax ngir ci tool bi ñu ko waxee ndax sëriñ boo xam ne sax daan tere loxoom rek soo ma ko wax mu man ci bopp ñu xamul ñu koy topp sëriñ bu dul wax ne cell dafa daan tey loxo rek ñu lay toox rek ñuy dugal say poste ne cell rek ne dana baax boo fa leen saa bi saa yi du ma sa baax mukk cet na xanaa ci yow ñoo dama ñu baax ci yow waaye saa yi ñoo baaxu ñoom da doo baax ci war a baax ci ñoom nag suñ ngay jox dog leen ñu def suñ la defee defal leen waaye man may def li ku jël ba ci yow dara woon loolu yomb nag ku ne man nga ko kon buñ defee di ma buñ defee di ma loolu rek li ngay lekk léew nag duñ ñu jox ndew nag benn arab rek bu la ko xamal koo ko mën a toppoo fay man àlla mi ne arab ko ne waaye dan foo mawlaat fee naa lëkkoom nee na ku ma xamal benn arab rek mooy ci moom su leen nexee jaay su leen nexe ko rek kon ñu ngi sant di gërëm alhamdulilah jërëngeen jëf La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.